أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الله نصيب ederse bugün yine inşallah yeni bir kitabımıza başlayacağız. O da usul fıkıh fenninde Varakat isimli İmam Cüveyni'nin yazmış olduğu kitaptır. Allah Azze ve Celle bizlere bu kitabı hakkıyla faydalı ilim ve salih amele dönüşecek şekilde öğrenmeyi, idrak etmeyi nasip eylesin. Amin. Evet, şimdi biz bu kitaba girerken hemen daha önce de zikrettiğimiz gibi yeni bir kitaba başlarken ne yapıyorduk? İki mukaddime ile başlıyorduk kitaba. Mukaddimetul ilm ve mukaddimetul kitap diye. Mukaddimetul ilimde o ilme dair bir takım temel giriş bilgilerini, o ilmi tanıma adına bir takım bilgiler veriyorduk. Yani mesela diyelim dersimiz usul fıkıh ise mukaddimetul ilim nedir? Usul fıkıh nedir? İlk kim yazmıştır? Faydası nedir? Tarifi nedir? Tanımı nedir? Vesaire. Mukaddimetul kitap ise okuyor olduğumuz kitabın mukaddimesini yapmaktır ki zaten genelde kitabı yazanlar kendi kitaplarının mukaddimesini yazdıkları için mukaddimetul kitabı şerh edenler yapmaz. Yani sadece o kitapta yazılmış olan mukaddimeyi okur ve o mukaddimeye şerh yapar. Lakin bizim bugün başlayacağımız kitap Emriti'nin rahimahullah kaleme almış olduğu Varakat'ın nazmıdır. Öyle değil mi? Ondan dolayı bir mukaddimetul kitap yapmamıştır. Direkt kitabına ne yapmıştır? Direkt kitaba başlamıştır. Daha ziyade mukaddimetul ilim yapmıştır. Ondan dolayı biz bir önceki dersimizde yaptığımızın tam tersini, yani mustalahul hadis dersinde yaptığımızın tam tersini yapacağız. O da ne olacak? O da şu olacak. Orada biz mukaddimetul ilmi yaptık ve mukaddimetul kitabı yaptık. Çünkü dedik Nazım, yani el-Beykuni ne yapmamıştır rahimahullah? Kitabına mukaddime yapmamış, direkt konuya giriş yapmıştır. Burada ise Emriti yazmış olduğu nazma ne yapmıştır? Yazmış olduğu nazma bir mukaddime yapmıştır. Lakin bu mukaddime daha ziyade nedir? Mukaddimetul ilimdir. Yani usul fıkıhla alakalı bazı bilgiler vermiştir. Sonra kitabın kendisine geçmiştir. Ondan dolayı biz mukaddimetul ilmi yapmayacağız. Mukaddimetul kitabı yapacağız. Mukaddimetul ilmi ise kitabın mukaddimesine bırakacağız ve kitabın mukaddimesinde inşallah zikredeceğiz. Ta ki aynı şeyleri iki defa tekrar etmiş olmayalım. Evet. Şimdi öncelikle bu kitabın aslı, yani bizim bu dersten sonra inşallah Allah Azze ve Celle'nin izniyle okuyacağımız bu kitabımızın aslı şudur. El-Varakat isimli kitaptır. Okuyacağımız kitabın ismi El-Varakat isimli kitaptır. Bu kitap niye varakat? Varakat cem'dir. Öyle değil mi? Varakat cem'i bir kelimedir. Çoğul bir kelimedir. Aslı nedir? Aslı ise el-varakadır. Varaka. Yani yaprak, yaprağın çoğulu olan el-varakattır. Bu kitaba niye varakat denmiştir? Yani normalde kitabın ismiyle fennin, yani usul fıkhın arasındaki bağlantı nedir? Çünkü İmamul Harameyn kitaba başlarken demiştir ki hâzihi varakatun teştemilu ala fusulin min usulil fıkhi. Bu yapraklardır. Teştemilu kapsıyor. Ala fusulin bazı fasılları min usulil fıkhi. Usul fıkıhtan bazı fasılları kapsayan varakattır. Bundan dolayı hadihi varakatun dediğinden dolayı bu kitaba ne demişlerdir? Bu kitabın ismi de Varakat kitabı olarak kalmıştır. Bu kitabın ismi Varakat kitabı olarak kalmıştır. Şimdi bu kitapla alakalı bizim öncelikle söyleyeceğimiz şey şudur. Biz geçen dersimizde de zikrettiğimiz gibi ve birçok dersimizde de zikrettiğimiz gibi ilimlerde asıl olan nedir? Tedriciliktir. Öyle değil mi? Yani ilimlerde alimler kitap yazarken her kitabı aynı seviyede, her kitabı aynı genişlikte yazmamışlardır. Bazı kitaplar vardır. Yeni müptedi olan, yeni başlayanlar için ibaresi kolay, lafızları kısa ve ilmin usul, temel meselelerine değinen kitaplardır. Bazı kitaplar vardır, orta seviyedir. Yani o temel olarak konmuş olan kaideleri biraz daha açmak, zihne biraz daha yaklaştırmak, emsali biraz daha çoğaltmak üzeredir. Bazı kitaplar ise vardır, bu son seviye kitaplar dediğimiz kitaplarda mutavvalat diyoruz bunlara. Mutavvalat veyahut da mevsuat deniyor bunlara. Yani geniş olan kitaplar, o ilmin meselelerini alıp kelime kelime tahlil eden, bütün ihtilafı zikreden, tercihi getiren, bütün faideleri beraberinde zikreden kitaplardır. Onun için biz demiştik ki ilim talebesi bir ilme, bir fenne başlarken o fende ehil olan birinin yanına gidip birinci seviye, ikinci seviye, üçüncü seviye nedir? Bu ilimde takassus etmek istiyorsa, yani mutahassıs olmak, bu ilimde derinleşmek istiyorsa, bu ilimle ilgili ne tür bilgiler ona lazımdır, hangi kitapları mutlaka hafız etmesi, hangi şerhleri mutlaka böyle idrak edecek şekilde anlaması, bilmesi gereklidir. Bunları hepsini sorması lazım. Yoksa rastgele yapılan okumalar, rastgele yapılan ders almalar, ben işte iyi anlıyorum diye her kitabı okuyabilirim her hocanın yanında düşüncesi insana alim yapmaz. Sadece ne yapar? İnsanı ne alim ne ilim talebesi yapmaz. İnsanı sadece malumat sahibi bir insan yapar. Ama o ilmi almak, idrak etmek, o ilimle ulaşılmak istenen hedefe ulaşabilmek için ne lazımdır? Elbette ki bize lazım olan şey o ilmi usulüne, kaidelerine ve mertebelerine göre ne yapmaktır? Mertebelerine göre öğrenmektir. Bu da ilim talebinde nedir? İlim talebinde asıl olandır. İlim talebinde asıl olandır. Zaten bir önceki dersimizde yani Mustalahul Hadis'in girişinde bu konuya ne yaptık? Bu konuya değindik. Evet. Bu kitabın yazarı El-Verakat diye İslam aleminde meşhur olan usulül fıkıh fenninde yazılmış olan bu kitabın muhtasar olan, çok öz olan bu kitabın yazarı İmam Ebu'l-Meali El-Cüveyni İmamul Harameyn'dir. İmam Ebu'l-Meali El-Cüveyni İmamul Harameyn'dir. İmamul Harameyn'dir. İmamul Cüveyni denmesinin sebebi Cüveyn bölgesine nispeten Cüveyni denmiştir. Yani nasıl ki biz diyelim işte Diyarbakırlı birine Diyarbekri diyoruz. İşte Suudlu birine Suudi diyoruz. Mesela Mısırlı birine Mısri diyoruz. Hakeza Cüveyn'e nispeten neyse burada bulunan Cüveyni denmiştir. İmamul Harameyn denmesinin sebebi Mekke ve Medine'de ikamet etmesi ve burada meşhur olmasıdır. Yani iki haramın imamı manasına kendisine İmamul Harameyn denmiştir. İmamul Harameyn Hicri 419 ile 478. yıllar arasında yaşamıştır. Yani 419'da dünyaya gelmiş, 478'de ise ne yapmıştır? 478'de ise vefat etmiştir. Kendisi ilim ehli olan bir aileden gelmiştir. Yani ilim ailesinde mevcuttur. Babadan, dededen ilim mevcuttur. Ve kendisi de bu ilim ilmi evde yetişmekle beraber başka hocalardan da başka fenlerde dersler alarak kendi döneminin en tanınmış simalarından biri olmuştur. Yani İmam Cüveyni, İmamul Harameyn veyahut da Ebu'l-Meali bu alim kendi yaşamış olduğu dönemin en meşhur alimlerinden bir tanesidir. En meşhur alimlerinden bir tanesidir. Mezhep olarak Şafii'dir. Ve hatta kendi döneminde Şafii mezhebinin tartışılmaz imamıdır. Mezhep olarak Şafii'dir ve kendi döneminde Şafii mezhebinin tartışılmaz imamlarından bir tanesidir. Ki yine Şafii mezhebinin en tanınmış simalarından biri olan İmam Gazali'nin de hocasıdır. Yani İmam Gazali gibi bir zatı da kim yetiştirmiştir? İmam Cüveyni yetiştirmiştir. İmam Cüveyni yine bununla beraber Eş'aridir. Akide olarak hayatın ilk dönemlerinde, orta dönemlerinde İmam Cüveyni Eş'aridir. Hatta Sübki Tabakatü Şafiiyye'de, Tabakatü Şafiiyye Şafileri tabaka tabaka işleyen kitaptır. Yani mesela tabakat kitapları vardır her dönemde. Bu tabakat kitaplarının işi nedir? O alim kendinden önceki dönemde tabaka tabaka, yani tabakadan kasıt nedir? İşte asır asır veyahut da dönem dönem alimleri ne yapandır? O kendi mezhebi, hangi konuda yazılmışsa bu tabakat kitabı. Mesela Tabakatul Hanabile var, Hanbeli mezhebinin alimlerini almış. Tabakatul Şafiiyye var, Şafii mezhebinin alimlerini almış. Bunları tafsilatlı bir şekilde hayatları, isimleri, mezhebe olan katkıları, eserleri, alimlerin onlara bakış açısını işleyen kitaplardır. Orada İmam Cüveyni'nin kelam ilminde yeryüzünün en bilgini olduğunu ve bunda da tartışma olmadığını söylemiştir. Yani kelam ilminde yeryüzünün en bilgini olduğunu ne yapmıştır? En bilgini olduğunu söylemiştir. Belki yeryüzünün en bilgini olmayabilir, biz onu bilmiyoruz. Hani bu ibare biraz abartılı bir ibaredir. Lakin şu bir gerçektir ki kelam ilmi dendiği zaman özellikle kelam fenniyle uğraşanların arasında Hemen akla gelen isimlerden bir tanesi de kimdir? İmam Cüveyni'dir. Yani akla gelen, kelam ilminde ilk akla gelen isimlerden bir tanesi kimdir? İmam Cüveyni'dir. Hakeza bu imamın yani tebahhur ettiği, hani denizleştiği, böyle çok derinleştiği dallardan bir tanesi de usul fıkıhtır. Zaten bu alanda yazmış olduğu El-Varakat ve El-Burhan, El-Burhan kitabı, iki kitap da İslam alemindeki gördüğü kabul, insanların bu kitapları kaynak olarak kabul edişi, bu kitaplardan yaptığı nakiller, bu kitaplara yapılan şerhler zaten bu alimin usulül fıkıh ilmindeki derecesini ve seviyesini göstermeye nedir? Göstermeye kafidir. Bu imam kelam ilminde çok ciddi derinleşip, kelam ilminde çok ciddi ön plana çıktıktan sonra ömrünün sonuna doğru özellikle bazı etkenlerden dolayı üzerinde olduğu itikattan dönmüştür. Yani şimdi biz mesela diyoruz ki İmamül Cüveyni Eş'ariydi, öyle mi? İmamül Cüveyni biz Eş'ariydi dediğimiz zaman buradan şunu anlamayın. Yani biz daha önce de söylemiştik, yine tekrar ediyoruz. Eş'ari mezhebi iki kısımdır. Bir İmam Eş'ari vardır, bir de kendisine Eş'ari deyip de aslında İmam Eş'ari ile itikat olarak hiç alakası olmayan bir zümre vardır. Öyle mi? Bunlar daha ziyade işte Bakırlani'dir, işte Şehristani'dir, işte İmamül Harameyn'in ilk dönemidir, Gazali'dir ve bunlar ve benzerlerinin koymuş oldukları kaide ve kurallar veya belirlemiş oldukları itikadın peşinden giden insanlardır. Ama bu saymış olduğum isimler kendilerini İmam Eş'ari'ye nispet edip Eş'ari mezhebine nispet ettikleri için bu şekilde isimlendirilmişlerdir. Yoksa İmam Eş'ari ile kendilerine bugün Eş'ari diyenler arasında bir bağ yoktur. Niye? Çünkü biz demiştik ki İmam Eş'ari'nin annesi, babası vefat ettikten sonra İmam Eş'ari'nin Mu'tezile'nin imamlarından biriyle evleniyor. Öyle değil mi? Ebu Ali el-Cubai ile evleniyor. İmam Eş'ari de Ebu Ali el-Cubai'nin elinde yetişiyor. Yani bir Mu'tezile imamının elinde yetişiyor ve 40 yaşına kadar da bir Mu'tezilidir. Kuvvetli bir Mu'tezile'dir ve Mu'tezile'yi savunan eserler de vermiştir aynı zamanda. Tabii bu yaşına geldikten sonra demek ki fıtratının temiz olması, gerçekten bazı konularda samimi olması onu bazı şeyleri düşünmeye sevk etmiş. Bazı konuları düşündükten sonra Mu'tezile'nin yanlış olduğuna kanaat getirmiş ve ehli sünnet ile Mu'tezile'nin arasında bir yerde durmuştur. İşte bu İmam Eş'ari'nin ikinci şeyidir, ikinci devresidir. Yani Mu'tezililiği terk edip Mu'tezile'ye reddiye verdiği ama hala o Mu'tezileliğin eserinden tam kurtulamadığı dönemdir İmam Eş'ari'nin. Bu dönemde de bazı eserler vermiştir. Daha sonra İmam Eş'ari, İmam Ahmed'in talebelerinden veya İmam Ahmed'in fikrini savunan insanlarla tanıştıktan sonra, İmam Ahmed'in ve Ehli Hadis'in fikirlerini öğrendikten sonra İmam Eş'ari o ikinci seviye halini de tamamen terk etmiş ve Ehli Eser, Ehli Sünnet olmuştur. Ve bu dönemde yazmış olduğu kitaplar da 3 tane meşhur kitabı vardır. Makalatun İslamiyin, ki bu İmam Eş'ari'nin kitabıdır ve İmam Eş'ari'ye nispet edilmiş olan bir kitaptır. Ve İslam aleminde de kabul görmüş olan bir kitaptır. İkincisi ise Risale ila Ehli's-Sagr kitabıdır. Risale ila Ehli's-Sagr kitabıdır. Mücahitler İmam Eş'ari'den itikatla ilgili bir mektup istiyorlar. O da onlara yazmış olduğu bir risaledir. Üçüncüsü ise El-İbane kitabıdır. Ki zaten bugünkü Eş'arilerin birçoğu İbane kitabının İmam Eş'ari'ye ait olmadığını, sonradan onun üzerine iftira olarak yazıldığını iddia ediyorlar. Niye? Çünkü İmam Eş'ari bu kitabında açık bir şekilde Ehli Hadis'in mezhebinde olduğunu, İmam Ahmed'in görüşlerini savunduğunu, o da Ehli Hadis gibi düşündüğünü beyan etmiştir. Hadi İbane kitabını reddettik. Makalatul İslamiyen kitabında da İmam Eş'ari fırkaların görüşlerini zikredince, mesela isim ve sıfat konusunda, kader konusunda Ehli Hadis'in görüşünü hep zikrettikten sonra kendisinin de bu görüş üzere olduğunu söylemiştir. Öyleyse İmam Eş'ari devre devre fikir değiştirmiştir ve en sonda İmam Ehli Sünnet, İmam Ehli Sünnet'in fikri üzerine gelmiştir ve birinci ve ikinci devresini terk etmiştir. Ama maalesef bugün Eş'ari olan insanlar İmam Eş'ari'nin ikinci devresini taklit ediyorlar. İmam Eş'ari'nin ikinci devresini taklit ediyorlar. Bu da zaten bir imama yapılabilecek olan en kötü şeylerden bir tanesidir. Kendisi bir fikirden döndüğünü, bunu da hem de şu şekilde, yani elbisesini boynun üzerinden çıkarıp hutbede ben şunu üzerimden çıkardığım gibi bütün fikirlerimi terk ettim ve şunu üzerime giydiğim gibi ben işte bundan sonra ehli hadisin görüşlerini benimsedim diyecek kadar bu konuda net olan bir imama yapılacak olan en büyük nedir? Kötülüktür. İşte İmam Cüveyni de Eş'ari dediğimiz zaman biz buna, bu Eş'arilikten kastımız İmam Eş'ari değildir. Bu noktayı birbirine karıştırmayacağız. Öyle değil mi? Bu nedir? O kelam ekolü üzere olan Eş'arilik üzeredir. İmam kim? İmamul Harameyn. Tabi mesela İmam Harameyn ile alakalı olaraktan şimdi kelam ehlinin şöyle bir özelliği var. Yani kelam ehli kelama dalıyorlar, akli bazı meseleleri kabul ediyorlar, akli bazı işte ön mukaddimeler, ön istidlalleri kabul ediyorlar. Lakin yaşadıkça, yani ilimleri arttıkça yakinlerinin, imanlarının artmasından ziyade şek ve şüpheleri artmaya başlıyor. Tabi bunu gördükleri zaman bugüne kadar gelmiş oldukları şeyin ya uğraşmış oldukları bu iştigalin kendilerine hiçbir faydasının olmadığını görüyorlar. Ve selefin yoluna gidiyorlar. Kur'an ve sünneti itikatta delil kabul eden, sahabeden varit olanı delil kabul eden, bunun dışında bir şeye gitmeyen insanlar. Bakıyorlar ki ilimleri az da olsa, bilgileri bunlardan az da olsa en azından selamet üzeredirler. Şek üzere değillerdir, şüphe üzere değillerdir. Her gün itikat değiştirmiyorlar. Her yeni bir gün itikatlarına yeni bir şek ve şüphe taalluk etmiyor. Bilakis yaşadıkça itikatları kuvvetlenip yakinleri artıyor ve Allah'a kulluklarını daha güzel bir şekilde yapıyorlar. İşte İmamul Harameyn de bunlardan bir tanesidir. Yani İmamul Harameyn yaşadığı dönem içerisinde uğraştığı felsefenin, uğraştığı kelamın kendisine hiçbir faydasının olmadığını görmüş ve mesela İmam Ez-Zehebi Siyer A'lamun Nubala kitabında İmam Cüveyni'den şu nakliyi getiriyor. Diyor ki ya ashabi la teştagilu bi ilmil kelam. Ey benim ashabım, kelam ilmiyle uğraşmayınız. Lau ariftu ma enel kelama yablugu bi ma balag ma iştagaltu bihi. Şayet ben kelam ilminin beni getireceği noktayı bilmiş olsaydım ben onunla asla ne yapmazdım? Ben onunla asla uğraşmazdım diyor. Yine başka bir sözünde İmam Zehebi Siyer A'lam en-Nubala kitabında zikrediyor. Siyer A'lam en-Nubala kitabı nedir? Bir tercüme kitabıdır. Öyle değil mi? Yani İmam Zehebi dünyanın görmüş olduğu en büyük hadis imamlarından bir tanesi ki İbn Teymiyye'nin de öğrencisidir. Hafız İbn Hacer Zemzem suyunu içerken Allah'ın kendisini, düşün Hafız İbn Hacer gibi meşhur bir alim, Allah'ın kendisini Zehebi gibi yapmasını istiyor. Yani Zehebi gibi bir alim olmak istiyor. Gerçekten İslam aleminin en tanınmış simalarından, en ilmiyle, ameliyle, zühdüyle, takvasıyla tanınmış insanlarından bir tanesidir. Siyer Alamun Nübela kitabı ise tanınmış olan alimlerin, ilim adamların, ravilerin veyahut da diyelim ve daha geniş yani sadece ravilerle yetinmeyen, hadis ravilerle yetinmeyen bunların hayatlarını anlattığı, eserlerini anlattığı çok geniş çaplı bir kitaptır. 30 ciltten fazla olan bir kitaptır. Burada diyor ki yine şeyden, İmam Harameyn'den diyor ki keşke ben Neysabur yaşlı kadınlarının akidesi üzerine ölseydim. Yani bu bir alim için söyleyebileceği en ağır sözdür ha. Düşünün siz yıllarca okuyorsunuz ve itikat ilmiyle uğraşıyorsunuz. Birileri sizi itikatta yeryüzünün en alim insanı olarak isimlendiriyor ama siz Neysabur kadınlarının en yaşlıları yani o hiçbir şey bilmeyen sadece Allah vardır, ben Allah'a teslim oldum, Rabbim benim hani konuşurken böyle çok basit cümlelerle itikadını işte Rabbim yukarıda şahittir mesela gibi Allah bizi her yerde görür yani böyle bu tip cümlelerle itikadını ifade eden yaşlı insanların itikadı üzerine ölmek istiyorsunuz mesela. Bu nedir? Bu sizin okumuş olduğunuzun, görmüş olduğunuz ilmin size hiçbir faydası olmadığını gösterir. Ki hani belki diyebilirsiniz bu İmam Cüveyni'den başkalarının aktardığıdır. Yani bizim elimizde İmam Cüveyni'nin bizzat kendisinin böyle bir dönüş yaptığına dair delil var mıdır? Evet vardır. O da nedir? İmam Cüveyni'nin Akide'n-Nazamiye kitabıdır. Yani kendisi böyle bir kitap yazmıştır. Telif etmiştir ve bu kitapta selefle halefin yolunu aktardıktan sonra tevil ve iman sıfat yolunu anlattıktan sonra kendisi selefin yolunu benimsediğini ne yapmıştır? Kendisi selefin yolunu benimsediğini zikretmiştir. Yani bu en eslem yolun, en sağlam yolun selefin yolu olduğunu ne yapmıştır? Beyan etmiştir. Yine mesela İmam Cüveyni, yine İmam Zehebi'nin kendinden aktardığı kadarıyla şahitlik edin ki diyor, ben sünnete muhalefet ettiğim bütün kavillerimden döndüm diyor. Tabi bu sadece İmam Cüveyni'nin şeyi değildir. Yani alel fikra, hani fikir babından söylüyorum. Mesela demiştik İmam Gazali vefat ettiği zaman ne üzerine vefat etmişti? İmam Gazali vefat ettiği zaman boynunda Sahih Buhari var iken vefat etmişti. Boynunda, koynunda Sahih Buhari var iken vefat etmişti. Neden? Çünkü ömrünün ilk döneminde kelam ilmiyle, usul ilimleriyle iştigal çok etmişti ama hadis ilminde kendisi neydi? Hadis ilminde çok zayıftı. Yani ki biz dini diyoruz ki bu din Allah'ın ve Resulünündür ama Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ne söylediğini bilmiyorsak bu bizim için nedir? Bu gerçekten çelişkili bir durumdur. Ve İmam Gazali'nin İhya kitabı bunun en güzel şahitlerinden biridir. Yani Hafız el-Iraqi, yani meşhur hadis imamlarından biri bu kitabın tahricini yapmıştır. İçinde birçok uydurma, birçok zayıf hadis nedir? Zayıf hadis mevcuttur. Niye? İmam Gazali İhya-u Ulumi'd-Din, yani din ilimlerini İhya adı altında bir kitap yazmıştır. Ama bu kitabının içindeki çoğu hadis uydurma ve zayıf hadislerden oluşmuştur. Sebep hadis ilimlerindeki zayıflığıdır. Peki siz hadis ilminde çok zayıfsanız nasıl siz din ilimlerini ihya edeceksiniz? Din ilimlerinin ikinci temeli Kur'an'dan sonra şeydir, hadis ilmidir. Yani temelde zayıf olursanız üstünü nasıl sağlam yapacaksın? Mümkün değil. Hakeza Fahreddin Razi mesela. Fahreddin Razi aynı şekilde ne yapmıştı? Kelam ilminde, kelam dediğiniz zaman ilk akla gelen insanlardan bir tanesidir. Gazali gibi, İmam Cüveyni gibi, Taftazani gibi ilk akla gelenlerden biri Fahreddin Razi'dir. Ne yapmıştır mesela vefat etmeden hemen önce? O da pişman olmuştur. O da ne demiştir mesela? وَمَا اسْتَفَدْنَا مِنْ بَحْسِنَا طُولَ عُمْرِنَا اِلَّا اَنْ جَمَعْنَا فِيهَا قِيلَ وَقَالُوا. Biz bütün ömrümüz boyunca yaptığımız bu çalışmadan istifade ettiğimiz şey قِيلُ وَقَالُدِرْ. Yani denildi ve dendi. Yani o kadar büyük ilmini, yani insanların büyük dediği ilmi İmam Fahreddin Razi قِيلُ وَقَال diyor. Yani bu kadar basite indiriyor. Ve diyor ki ben Allah'ın kitabına baktım. اَرْرَحْمَانُ عَلَى الْعَرْشِ اِسْتَوَى اِسْبَطَّ لَيْسَ كَمِسْلِهِ شَيْءٌ ise Allah Azze ve Celle'yi ne yapmada? Tenzihte Allah Azze ve Celle'nin kullanmış olduğu şeyde bunu yaparım bırakırım mesela diyor. En güzeli yani selefin yoluna ne yapmış oluyor? Bütün ayetleri bir arada kabul etmeye selefin yoluna dönüyor. Tabi burada selefin yoluna dönüyorlar dediğimiz bu imamlar, yani mesela İmam Gazali, İmam Cüveyni, Fahreddin Razi %100 selefin yoluna dönüyorlar demek değildir bu. Yani en azından samimi bir şekilde tövbe ediyorlar. Yaptıklarının yanlış olduğunu anlıyorlar. Bazı bablarda işte yanlışlarını düzeltiyorlar vesaire. Bu bile onların o nasuh veyahut da samimiyetinin neyidir? Samimiyetinin göstergesidir. En azından bizim onlara hüsnü zan yapmamızı gerekli kılan şeylerdendir. İşte bu İmam el-Cüveyni Usulül Fıkıh'ta bir Burhan isimli kitabı vardır meşhur. Geniş bir şekilde usul fıkhın konularını işlemiş olduğu. Bir de tabii en meşhur olanını söylüyorum, en meşhur iki tane. Yoksa başka kitapları da var İmam Cüveyni'nin usulde. Bir de El-Varakat kitabı vardır. O da nedir? Varakat kitabı, işte bizim işleyeceğimiz bu kitaptır. Varakat kitabı İmam Cüveyni'nin El-Varakat dediği gibi gerçekten yapraklardan oluşan çok kısa, öz, usulün temel konularına değinmiş olduğu bir kitaptır. Yani ihtilaflara, tercihlere girmediği, kısa kısa bize konunun özünü vermiş olduğu bir kitaptır. Şimdi biliyorsunuz İslam ilimlerinde manzumlar var, manzumatlar var. Manzum nedir? Nazım nedir? Alimler ya başlangıç olarak bir ilmi nazım halinde kaleme alırlar. Yani şiir şeklinde kaleme alırlar ki sonları birbirine uyan, ezberlemesi kolay olan, kafiyeli bir şekilde kaleme alırlar ki onu tedris etmek, onu ezberlemek kolay olsun diye. Veyahut da sonradan çıkmış olan bir uygulama vardır. O da nedir? İslam aleminde çok kabul görmüş insanların kendisine yöneldiği kitapları şiir kabiliyeti, edebiyat kabiliyeti yüksek olan alimler tarafından nazma çevrilmiştir. Yani şiir şekline çevrilmiştir. Sebebi nedir bunun sebebi? Sebebi ise ta ki o kitap hafızı kolaylaşsın. Yani bu kadar okutuluyor, üzerine şerhler yazılıyor vesaire vesaire. Bunlar ne olsun? Bunlar kolaylaşsın ezberi. Çünkü siz de takdir edersiniz ki mesela diyelim ki bir Ecrümiye'yi metin olarak ezberlediniz. Öyle mi? Bir de şu anda işte Beykuniye ile Varakat'ı nazım olarak ezberliyorsunuz. Nazmın ezberlemesi, öyle mi? Metnin ezberlenmesinden daha kolaydır. Nazmın ezberlenmesi, metnin ezberlenmesinden daha kolaydır. Yani kafiyeli bir şiir ezberlemek her zaman insanlar için kolaydır. Ama düz yazı ezberlemek çok zor bir meseledir. Bu da aynı nedir? Bu da aynı bu şekildedir. İşte Emriti'de yani tabi doğum ve vefat tarihinde ciddi ihtilaf olan bu alim Biz diyelim ki 800'lü ve 900'lü, yani Hicri 800'lü ve 900'lü yıllarda 400-500 yıl önce yaşamış olan bir alimdir. Bu alim ismi Şerafuddin Yahya İbni Nureddin el-Emriti el-Şafi'i'dir. Kendisi Ezheri'dir aynı zamanda. Mısırlı bir alimdir. Bu alim gerçekten nazım konusunda, yani şiir konusunda çok ciddi mükemmel eserler vermiş olan bir alimdir. Ve bu konuda Allah Azze ve Celle ona böyle bir yetenek vermiştir. O da bu yeteneğini kullanarak İslam aleminde nahiv konusunda en çok insanların yönelmiş olduğu kitaplardan biri olan El-Ecrumiye'ye Ed-Durratul Behiye isimli bir nazım yazmıştır. Yani sizin o ezberlemiş olduğunuz Ecrumiye'nin metnine bir şey yazmıştır. Nazım yazmıştır şiir şeklinde. Hakeza mesela Şafii fıkhında çok meşhur olan Gayetut Takrib isimli Ebu Şuca'ın kitabına metnine Şafii, kendisi de Şafii olması hasebiyle daha kolay ezberlensin diye bu fıkıh metni bir nazım yazmıştır. Ve aynı şekilde bakmıştır ki İmam Cüveyni'nin Varakat isimli bu kitabı İslam aleminde çok ciddi yayılmıştır, çok ciddi meşhur olmuştur. Hemen ne yapmıştır? Hemen El-Amriti buna da bir nazım yazmıştır ve ismini de Teshilü't-Turukat ala nazmil varakat diye de isimlendirmiştir. Teshilü't-Turukat yani yolları kolaylaştırma ala nazmil varakat, varakatın nazmının üzerine. Gerek kitap metin olarak yani nesir olarak, gerek nazım olarak çoğu alim tarafından hem yazılı hem de sözlü bir şekilde şerh edilmiştir. Bizim içinde yaşamış olduğumuz asırda da belki en çok şerh edilen usul fıkıh kitaplarından bir tanesi nedir? Usul fıkıh kitaplarından bir tanesi Nazmul Varakat'tır veyahut da Metnul Varakat'tır. Bu kitaba en meşhur şerh yazan alimlerden bir tanesi, ki çok şerhi vardır. Ben sadece meşhur olanları söylüyorum. Hadis ilimlerinde bir çığır olan İmam İbn-i Salah, yani dün de yok daha henüz anlatmadık orayı. İnşallah Mustalahül Hadis'te de onun ve kitabının yerine değineceğiz. İbn-i Salah isimli alim mesela bu kitaba ne yazmıştır? İmam Cüveyni'nin bu kitabına bir şerh yazmıştır. Ve şerhi yazmasının sebebi de metninin az olmasıyla beraber usulün birçok konusuna değinmesi ve lafızlarının çok mükemmel olmasına dayanaraktan ve İmam Cüveyni'nin bu fendeki meşhurluğuna dayanarak bu metni şerh ettiğini söylemiştir. Tabi İbn-i Salah metni şey olarak şerh etmiştir. Nesir olarak yani İmam Varakat'ın yazdığı orijinal şekilde yapmıştır. En meşhur şerhi ise Celaleddin el-Mahalli el-Şafi'i diye meşhur olan Şafii mezhebinin meşhur imamlarından, müteahhirden yani sonradan gelenlerin en meşhurlarından Celaleddin el-Mahalli isimli alim bunu şerh etmiştir ve genelde birçok insanın da sonradan gelenlerin bu metni orijinal şekliyle şerh ederken üzerine dayandıkları umde şerh de bu mahallinin şerhidir. Tabi nazmını şerh eden birçok insan da mevcuttur. Bizim günümüzde mesela özellikle bu kitap hem yazılı hem de sözlü olarak birçok insan tarafından şerh edilmiştir. Mesela metnin şerhine örnek verecek olursak, misal bizim Mülakhasul Fıkhı kitabını okuyoruz ya, Şeyh Salih El-Fevzan'ın bu kitabın üzerine yani metin haline neyi vardır? Bir şerhi vardır. Aynı şekilde mesela bunun üzerine yazılmış olan şerhlerden bir tanesi mesela şeyin nazım olarak yani bizim şu anda ders olarak yapacağımız nazmın üzerine yazılmış olan meşhur bir şerh vardır. O da nedir? O da mesela Muhammed Salih İbni Üthaymin'in yazmış olduğu bir şey vardır. Bir şerh vardır. Ve özellikle günümüz işte ilim adamı ve ilim talebeleri tarafından ayrıca yazılmış olan birçok şerhi de nedir? Birçok şerhi de mevcuttur. Gerek işte matbu'dur yani basılmıştır, gerek sözlü şerhler vardır, gerek şey vardır, gerek de yazılı internet ortamında elektronik kitap olaraktan birçok şerhi mevcuttur. Ama şundan emin olun ki neredeyse diyorum yani. Herkes için geçerli değil. Mübtedi olan ilim talebelerine şerh yaparken çoğu alim ve çoğu ilim talebesi bu kitapla işe başlarlar. Evet. Şimdi kitabımızın kendisine geçeceğiz inşallah. Kitabımızın kendisinde bu nazım dediğimiz gibi dili kolay, anlaşılması rahat ve şunu kitabı açalım şöyle bir saniye. Evet. Evet, evet. Bismillah. Dediğimiz gibi inşallah biz mukaddimetul ilmi, yani usul fıkıhla alakalı ön söz mahiyetindeki bilgileri zikretmedik. Zikretmememizin sebebini de ne diye açıkladık? Çünkü dedik el-emriti kitabın girişine buna benzer bir mukaddime yazmıştır. Ve bu yazmış olduğu mukaddimede de zaten bu meseleleri anlatacağımız için hiç böyle bir şeye ne yapmadık? Hiç böyle bir şeye gerek duymadık. Tekrardan başlamaya. Bismillahirrahmanirrahim demiştir. Münazzim yani Nazım demiştir ki قال الفقير الشرف العمريتي ذو العجز والتقصير والتفريط الحمد لله الذي قد أزهار علم الأصول للورى وأشهر على لسان الشافعي وهونا فهو الذي له ابتداء دونا وتابعته الناس حتى صار كتبا صغار الحجم أو كبارا وخير كتبه الصغار ما سمي بالورقات للإمام الحرمي وقد سئلت مدة في نظمه مسهلا لحفظه وفهمه فلم أجد مما سئلت بدا وقد شرعت فيه مستمدا من ربنا التوفيق للصواب والنفع في الدارين بالكتاب. Bu nedir? Bu kitabın mukaddimesidir. Diyor ki, şimdi biz bunu tek tek metin metin inşallah beyt beyt şerh edeceğiz. Bu yaklaşık 210 küsür beytten oluşmuştur. Yani bu İmam Cüveyni'nin varakatına yazmış olduğu bu nazım, bu şiir yaklaşık 210 beytten müteşekkildir. Yani her iki satıra bir beyt diyoruz. Mesela قَالَ الْفَقِيرُ الشَّرَفُ الْعَمْرِيْتِ ذُو الْعَجْزِ وَالتَّقْصِيرِ وَالتَّفْرِيْتِ. Bu nedir? Bu bir beyittir. Bu şekilde ne olmuştur? Bu şekilde 210 küsür beyt mevcuttur bu kitabın içerisinde. Şimdi kitaba başlamadan önce tavsiye babından söylüyorum sizlere. Normalde bir metni ezberlerken, yani özellikle nazımları ezberlerken dedi ki gaye nazımlardan nedir? O ilim kolay hafzedilsin, kolay ezberlensin diyedir. Size bu anlamda yapabileceğimiz en güzel tavsiye nedir? En güzel tavsiye şudur. Metni ezberlerken kendinize bir makam tutturmanızdır. Yani o makam ile ezberlemeniz onu daha rahat ezberlemenizi ve en önemlisi unutmamanızı sağlar. Yani mesela diyelim siz o metni, mesela bugün biz neyi ezberledik? Misal örnek veriyorum. Diyelim ki Varakat'ı ezberledik. Bitti. Tesir-i Turukat kitabını ezberledik. Bitirdik. 210 beyt. Kapattık. Veyahut da şu anda neyi ezberliyoruz mesela diyelim? Beykuniye'yi ezberliyoruz. 34-32 veyahut da beyt. Bitirdik diyelim. Oturduk. Şey yapıyoruz. Tekrar ediyoruz. Bunları sürekli tekrar etmemiz lazım ki aklımızda tutabilelim. Bir makam tutturursanız unuttuğunuz yerlerde hatırlamanız çok daha kolay olur. Ama bir makam tutturmadan şey yaparsanız, bir makam tutturmadan ezberlerseniz o zaman ne olacaktır? O zaman unutmanız veyahut da birleştirmeniz zor olacaktır. Düşünün 210 beyt az değildir. Yani 210 beyti hiç kitaba bakmadan müracaat edebilmek de gerçekten nedir? Zordur. Onun için bir makamınız olursa sizin için daha iyi olur. Nasıl ki Kur'an-ı Kerim'i ezberlerken makamlı ezberliyorsanız hakeza bunu da bir makam ile ezberlemenizde sizin için fayda vardır. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah Azze ve Celle'nin ismi ile başlıyorum. Evet. Bismillahirrahmanirrahim kelimesi genelde müelliflerin, şarihlerin, hatiplerin yapacakları işe başlarken zikrettikleri şeydir. Neden dolayı? Bunun sebepleri vardır. Birincisi, Kur'an-ı Kerim'e teessi ettiklerinden dolayı. Kur'an-ı Kerim'e teessi, yani Kur'an-ı Kerim'e uyduklarından dolayı. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Süleyman aleyhisselam o kadına mektup yazdığı zaman, yani ne diye başlamıştır? اِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ ve innehu bismillahirrahmanirrahim demiştir. Yani bu Süleyman'dandır ve Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyladır demiştir. Hakeza Allah azze ve celle Resulüne ikra bismi rabbikellezi halak demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hakeza bu Resulullah aleyhissalatu vesselama teessiden dolayıdır. Çünkü İmam Bukhari Bid'ül Vahiy kitabında Resulullah aleyhissalatu vesselamın Hırak'la yazmış olduğu mektubu bize anlatırken ne diyor Peygamber aleyhissalatu vesselam? Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın Resulü Muhammed'den Rumların büyüğü olan Hırak'la diye Peygamber aleyhissalatu vesselam başlıyor. Hakeza Resulullah aleyhissalatu vesselamın sözlü sünnetine de teessi yani uyma olduğunu da bazıları söylemişlerdir. Bu da nedir? Demiştik sünenlerde varit olan bir hadis vardır. O hadis-i şerifte Resulullah aleyhissalatu vesselam'dan varit olduğu söylenen hadiste diyor ki kullu emrin zibalin la yubda'u fiha bi bismillahirrahmanirrahim veya bil besmele fehuve akta'u fehuve eczemu fehuve ebteru diye farklı farklı rivayetler geliyor. Yani rivayet şu, önemli olan bir işe besmele ile başlanmadığında, bazı rivayetlerde hamdele ile yani Allah'a hamd ile başlanmadığında o kesiktir. O kesiktir. Yani o faydasızdır. Ondan bir fayda umulmaz diye Peygamber aleyhissalatu vesselamın söylediği söyleniyor. Lakin el-tahkik yani muhakkik olan alimler bu hadisin bu şekliyle zayıf olduğunu, bu şekliyle bu hadisle sahih olmadığını söylemişlerdir. Ama bazı alimler de bu hadisleri ne yapmışlardır? Sahih kabul etmişlerdir. Sahih kabul edenlerin yanında besmele ile söze, kitaba, hutbeye başlamak aynı zamanda Resulullah'ın sözlü sünnetine teessi etmektir. Bir de alimler teberruken demişlerdir. Yani bir şeye başlarken Allah azze ve celle'nin isminden bereket umma, onun ismiyle başlama. Ki niye yani buradaki teberruk vecihi nedir? Çünkü Bismillahirrahmanirrahim'deki ba'nın sahih olan görüşe göre harfi cerin manaları vardı ya. Biz demiştik ba'lil ilsak, ba'lil musahabe, ba'lil isti'ane mesela harfi cerlerin bir sürü manası var. Harfi cerlerin değişmesiyle veya harfi cerin farklı kullanımlarıyla manası değişebiliyor. Racih olan görüşe göre buradaki ba isti'ane içindir. Yani ben Allah'tan, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adından yardım alarak ne yapıyorum? Başlıyorum. Demektir. Bundan daha büyük bir teberrük olabilir mi? Yani Allah Azze ve Celle'nin ismiyle başlamak, onun ismiyle yardım almaktan daha büyük bir teberrük olamaz. Bir ismi caru mecrurdur. B harfi cerdir. İsmi onun ile mecrurdur. Ve cer alameti de zahiri nedir? Zahiri kesredir. Biz ne demiştik? Biz demiştik hangi? Tabi Allah'ı da mudafu nedir? Allah'ı da mudafu ileyhidir. Mudafu ileyhi de mecrurdur. Biz demiştik hangi caru mecrur olursa onun mutlaka taalluk etmiş olduğu bir yerin olması lazım. Öyle mi? Bir ismi ismiyle. Hiçbir mana ifade ediyor mu? Etmiyor. Hiçbir mana. Yani ne yapıyorsun ismiyle? Mesela Bismillahi Allah'ın ismiyle. Soru. Ne yapıyorsun Allah'ın ismiyle? Ortada bir şey yok. Demek ki mana ne olmadı? Mana faydalı bir mana olmadı. İşte onun için harfi cerleri bir yere taalluk ettirip ona mana kazandırmak lazım. Ama ben ebde'u bismillah veya bismillahi ebde'u dediğim zaman Allah'ın ismiyle başlıyorum. Bak ne oldu? Car-ı mecrur fiile taalluk etti. Öyle mi? Yani buradaki başlamanın yani o Allah'ın ismiyle bir mana kazandı. Başlandığını ifade etti. İşte nedir? Burada bir mutaallik lazım. İsmi car-ı mecrurun taalluk etmiş olduğu bir şey lazım. Şimdi bu şeyin içinde var mı? Asıl olan o taalluk ettiği yerin cümlenin içinde olmasıdır. Öyle mi? Peki Bismillahirrahmanirrahim'in içinde buna taalluk edecek olan bir yer var mı? Yok. Öyleyse bu nedir? Mahzuftur. Öyleyse bu nedir? Mahzuftur. Yani kelamda görünmüyor, hasfedilmiş ama biz onun var olduğunu ne yapıyoruz? Biz onun var olduğunu kabul ediyoruz. İşte bu mahzuf olan mutaallik dedi ki nedir? Fiildir, muakkardır, bir de hastır. Hiç tafsilata gitmiyorum. Çünkü bu girişi nerede yaptık? Biz Katrun Neda'nın girişinde Bismillahirrahmanirrahim'i şerh ederken zaten bu tafsilatına gittik. Burada sadece tekrar babından zikredeceğim. Dedik fiildir. Neden dolayı caru mecruru yani isme taalluk ettirmedik de fiile taalluk ettirdik? Neden dolayı caru mecruru isme yani niye mesela demedik ki ibtede'tu bismillahirrahmanirrahim? Veya niye demedik ibda'i bi bismillahirrahmanirrahim demedik yani oraya bir isim veyahut da mesela niye demedik şeydir vesaire herhangi bir isim buraya mahzuf olan bir isim takdir etmedik çünkü amellerde asıl olan fiil olmasıdır öyle mi? Amel yönünden en kuvvetli olan kelime nedir? Fiildir ve asıl olan fiillerin ne yapmasıdır? Amel etmesidir. Biz de bundan dolayı buraya fiil takdir ettik. Buraya ne? Mahzuf olan bir fiil takdir ettik. Peki isim takdir etsek bir şey olur mu? Olmaz. O da sahihtir, bu da sahihtir. Öyle mi? Ama asıl olan nedir? Asıl olan fiil daha kuvvetli olduğu için en kuvvetliyi takdir etmektir. Dedi ki muakhardır. Muakhar demek yani cümlenin başında değil, cümlenin neyindedir? Ortasında veyahut da sonundadır. Veyahut da yani amil olan fiil ma'mulünden önce gelmemiştir, ma'mulünden sonra gelmiştir. Öyle mi? O zaman ne dedir? Bismillahi ebde'u veyahut da Bismillahirrahmanirrahimi ebde'u veyahut da uellifu veyahut da unazzimu veyahut da ektubu veyahut da ekra'u veyahut da eşrahu dur. Ama muakhardır. Neden dolayı muakhardır? Dedik iki sebepten dolayı muakhar takdir ettik. Bak mukaddem de yapabiliriz ha. Mukaddem yaptığımızda hiçbir şey yoktur. Bir sorun olmaz. Biz sadece racih olarak muakhar olmasını tercih ettik ve iki tane sebep zikrettik. Dedik birinci sebep, çünkü ma'mulun amile takaddumu hasrı gerektirir. Öyle mi? Yani sadece Allah'ın ismiyle başlıyorum. Mesela biz desek ki ebde'u bismillahirrahmanirrahim, Allah'ın ismiyle başlıyorum desek, yani Allah'ın ismiyle de başlıyorum, başka şeylerle de başlayabilirim. Öyle mi? Bu manada içindedir. Ama biz bismillahirrahmanirrahimi ebde'u dediğimizde sadece Allah'ın ismiyle başlıyorum. Peki biz bu sadeceyi nereden çıkardık? Hasr ifade eden hiçbir kelime yok cümlenin içerisinde. Çünkü ma'mulun amile takaddümü neyi gerektirir? Ma'mulun amile takaddümü hasrı gerektirir. Evet. Ne gibi? İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn gibi değil mi? Bunu daha önce de söylemiştik. Hastır dedik. Hastan kastımız nedir? Yani bazıları ebde'u'yu burada şey yapmışlardır, takdir etmişlerdir. Demişlerdi ki bismillahirrahmanirrahimi ebde'u. Biz diyoruz hayır, ebde'u çok genel bir şeydir. Ebde'u başlıyorum. Neye başladığım belli değildir. Biz bunun yerine genel bir fiil zikretmektense hangi ameli yapıyorsak ona has olan bir fiili takdir edebiliriz. Mana o zaman daha belirlaşır. Öyle değil mi? Daha mana belirginleşir. O da nedir? Mesela şu anda biz ne yapıyoruz? Örneğin ben şu anda ne yapıyorum? Şerh yapıyorum. Öyle değil mi? Ne diyebilirim? Bismillahirrahmanirrahimi eşrahu. Has oldu. Ama ben bismillahirrahmanirrahimi ebde'u dersen bu ne olur? Bu genel olur. Mesela Nazım'ın sahibi yani el-Amriti rahimahullah ne demiş oldu şimdi o zaman? Has takdir edersek bismillahirrahmanirrahimi unazzimu veyahut da uellifu veyahut da ektubu. Öyle mi? Bunları takdir edebiliriz. Mesela siz şimdi diyelim hafz ediyorsunuz ya bu metni. Hafız ediyorsunuz ya. Ne diyeceksiniz? Bismillahirrahmanirrahimi ahfazu. Tamam. Bismillahirrahmanirrahimi ahfazu. Evet. Dedi ki Allah kelimesi mudafu ilehidir, mecrurdur. Dedik Allah kelimesi daha önce de demiştik. Bazı alimlere göre camittir. Yani Arap lügatında bu şekilde konmuştur. Başka bir kelimeden türememiştir. Ve Allah azze ve celle için özel isimdir. Öyle mi? Bazı alimler ise hayır demiştir, bu kelime bu şekilde konmamıştır. Camit olan bir kelime değildir, müştak olan bir kelimedir. Peki nereden iştikak etmiştir? Yani nereden türemiştir? Aslı nedir? İlah kelimesinden türemiştir. Öyleyse Allah Azze ve Celle nedir? Camittir dediğimizde manası Allah'ın özel ismidir ve diğer bütün isimleri kendi bünyesinde toplayandır. Öyle mi? Diğer bütün isimleri kendi bünyesinde toplayandır. Zaten mesela Kur'an-ı Kerim'e baktığınız zaman Allah Azze ve Celle genelde Allah ismini söyler, sonra da onun sıfatlarını zikreder. Diğer bütün isimlerini Allah ismine sıfat olarak zikreder. Mesela örnek olarak neyi verebiliriz? Huvallahu allazi la ilahe illa hu alimul gaybi ve şehade. Bak ne yaptı? Alimul gaybi ve şehade sıfattır. Neyin sıfatıdır? Allah kelimesinin sıfatıdır. Öyle mi? Müştaktır diyenlere göre ise ilahtan gelmiştir. Yani kendisine ibadet edilen manasınadır. Kendisine ibadet edilen manasınadır. Er-Rahmani ise Allah'ın sıfatıdır. Er-Rahimi ise Allah'ın sıfatıdır. Sıfat olması hasebiyle tabidir. Tabi olması hasebiyle de nedir? Mecrurdur. Tabi bunun başka vecihleri de vardır. Daha önce de demiştik. Er-Rahman Er-Rahim'de 9 tane i'rab vecihi vardır. Bunların 3 tanesini biz zikretmiştik. Demiştik en meşhur olanı 3 tanedir. Bismillahirrahmanirrahimi sıfat olarak kabul ettiğimizde, Bismillahirrahmanirrahimu dediğimizde, haber olarak kabul ettiğimizde, Bismillahirrahmanirrahime mef'ul olarak kabul ettiğimizde. Nasıl olacak? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi huvarrahmanirrahimu. Bismillahi a'ni arrahmane arrahime gibi veyahut da hiç bunlara gerek yok zaten. Bir şey, asıl olan bir şey takdir etmemektir. Çünkü arrahmani arrahimi bu da zaten en meşhur olanıdır. Zaten yazılanlar da nedir? Zaten yazılanlar da budur. Evet. Rahman dedik nedir? Rahman kelimesi yani Allah Azze ve Celle'nin çok geniş rahmet sahibi olduğuna delalet eden bir kelimedir. Öyle mi? Rahman da Rahim de aslında Allah'ın rahmet ve merhamet sıfatına sahip olduğunu gösteren iki kelimedir. Peki iki kelimenin arasındaki fark nedir? Dedik ki Rahman, Arap lügatında bir kelimenin mebnasındaki harf sayısı fazla oldukça manası da ne olur? Manası da fazlalaşır. Rahman 5 harflidir, Rahim 4 harflidir. Öyle değil mi? Rahman demek Allah Azze ve Celle'nin bütün halkı kuşatan rahmeti demektir. Yani Rahman dediğimizde niye? Çünkü Allah Azze ve Celle ne diyor mesela? Ar-Rahmanu alel arşi isteva. Rahman arşa istiva etti. Bakın bu Allah'ın arşa istivası bütün halkı ilgilendirdiği için Rahman sıfatını kullanıyor. Öyle değil mi? Mesela Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hem Bukhari'nin hem Müslim'in rivayet ettiği bir hadiste ne diyor? Allah Azze ve Celle için 100 tane rahmet vardır. Bir tanesini kendi katına almıştır. 99 tanesini yeryüzüne indirmemiştir. Bütün halk onun ile birbirine merhamet eder. Bakın Rahman sıfatı bütün neye taalluk etti? Bütün halka taalluk etti. Rahim ise Allah'ın müminlere has olan rahmetidir. O da nedir? وَكَانَ بِالْمُؤْمِن۪ينَ رَحِيمًا. Kıyamet günü için Allah Azze ve Celle nedir? O müminlere karşı rahim idi. Demek ki rahim sadece kime hastır? Rahim sadece onlara hastır, Müslümanlara. Rahman ise bütün halka nedir? Bütün halka hastır. Evet. قَالَ الْفَقِيرُ الشَّرَفُ الْعَمْرِيْتِ ذُو الْعَجْزِ وَالتَّقْصِيرِ وَالتَّفْرِيْتِ dedik. Şimdi vaktimizi de doldurduk. Burada duralım. İnşallah yarın kaldığımız yerden bir dahaki dersimize kaldığımız yerden devam edelim. وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ